Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft die nog niet zijn vrijgegeven. Het geluidsfragment is uitgezonden door CNN. Delen van de opname worden geciteerd in een federale aanklacht tegen Trump voor het achterhouden van geheime documenten na het einde van zijn presidentschap. Volgens de aanklager heeft Trump in het gesprek onder meer zeer geheime documenten over het Iraanse kernwapenprogramma getoond. Trump zelf ontkent dat. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Daarmee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat verschillende Russische vliegtuigen door Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft het Oekraïense leger gisteren in alle sectoren vorderingen gemaakt. Dat zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak. Of het Oekraïense leger daadwerkelijk vooruitgang heeft geboekt is niet onafhankelijk te verifiëren. Zelensky heeft gisteren het front bezocht. Volgens de officiële informatie was hij op de grens tussen de regio's Zaporizhia en Donetsk, waar het Oekraïense leger de afgelopen weken een aantal plaatsen heeft heroverd. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar in Colorado Springs in de VS op een LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij 5 mensen had doodgeschoten. 17 mensen raakten gewond. Aldridge zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter, die een neonazi-website runde, ontkende wel dat het zou gaan om een haatmisdrijf. Het weer, vanochtend wat losse buien in het noordoosten van het land. Verder geregeld zon, later op de dag meer wolken en vanuit het westen kans op regen. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hey, goedemorgen. Dag 2 van onze vroeg Kitty Kottie week. In de aanloop naar de herdenking en viering van het afschaffen van het slavernijverleden op 1 juli 1863. Gisteren leerde je al meer over het slavernijverleden en de Nederlandse staat. En vandaag het Nederlandse koloniale slavernijverleden en het onderwijs. Ik had geen slaven, ik heb dat bloed niet aan mijn handen kleven. Maar waarom wordt het in de boeken nog zo laf beschreven? Rijkdom en winst vergaren, moet worden Afrikanen verkopen omdat we vonden dat ze minder waren. Dus niet alleen die specerijen of die tulpjes, maar ook Sinterklaas en hulpjes. Hey, ik wil niet te bot zijn, maar ik mag dus niet meer trots zijn? Tuurlijk wel, maar sluit niet je ogen voor dingen die rot zijn. De wonden zijn diep en bijna niet te genezen. Wie het boek wil snappen, moet ook zwarte bladzijdes lezen. De week van Kitty Kottie met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen nogmaals. Vroeg van dinsdag 27 juni 2023. Je hoorde net een fragment van Canon van Zondag met Lubach en Fresco. Was in 2019 hun reactie op de officiële canon van de overheid. Je moet ook zwarte bladzijdes van de geschiedenis lezen, stelt Fresco in dat lied. Een van die zwartste bladzijdes in de Nederlandse geschiedenis is het Nederlandse slavernijverleden. En dat het Nederlandse koloniale en slavernijverleden in het onderwijs moet voorkomen, dat is belangrijk. Hoe het ervoor staat en wat er nog moet veranderen, dat ga ik deze ochtend op dag 2 van onze Kitty Kottie Week bespreken met mijn gast hier in de studio, Johan die Hartendorp, promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek, waar ze vergelijkend onderzoek doet naar Holocaust en slavernij. Onderwijs, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zo vroeg je het nog even mooi het haar gedaan voor de webcam. Ja. We kwamen er samen achter dat je ook op de webcam te volgen bent. Fijn dat je er bent zo vroeg en dat we een uur met elkaar over ons slavernijverleden en vooral de link met het onderwijs kunnen gaan praten. Ja. Promovenda, ja. Bijna klaar volgens mij, hè? Ja, ja. Ik heb een proefschrift geschreven. Het is eigenlijk een soort boek. En dat ligt nu bij commissie, zoals het heet. Dus dan wordt beoordeeld of je daadwerkelijk gepromoveerd bent of niet. En ik wacht nu op de uitslag. Je wacht nu op de uitslag. Ja. En dat onderzoek deed je naar Holocaust en slavernijonderwijs eigenlijk. Ja. Vergelijk het onderzoek daartussen. Ja. Wat maakt die vergelijking zo interessant volgens jou? Nou, beide onderwerpen zijn, kun je eigenlijk categoriseren of kwalificeren eigenlijk als sensitieve geschiedenis. Dus dat betekent dat als het onderwerp besproken wordt in de klas, dat zowel leerlingen er iets bij kunnen voelen, maar de docenten zelf ook. En dat maakt dus ook dat er soms bepaalde keuzes gemaakt worden in het lesgeven. Dat bij onderwerpen die wat minder gevoelig liggen, zoals jagers en verzamelaars of zo. Mm-hmm. dat het anders aangepakt wordt. En dan voelen, daar bedoel je dan mee dat ze zelf misschien een link met die geschiedenis hebben? Ja, dat ze ermee identificeren of dat ze misschien familie hebben die iets mee te maken hebben gehad. Dat het nog pijn kan doen in het heden eigenlijk. Dat is meer wat ermee bedoeld wordt. Ja, en dat zie je dus bij de Holocaustgeschiedenis, maar dat zie je ook bij de slavernijgeschiedenis. Ja. Ja. En jij ging kijken, of jij bent gaan kijken van nou, welke keuzes worden daar in geschiedenisonderwijs tussen gemaakt? Ja. Mijn eerste gedachte is dan, voor het Holocaustverleden is veel meer aandacht in de geschiedenisboeken dan voor het slavernijverleden. Nou, ik heb niet naar de geschiedenisboeken gekeken. Ik heb de geschiedenisdocenten zelf geïnterviewd. Of in het onderwijs, kan u ook stellen. Sorry? Ik denk dan ook in het onderwijs zou er meer aandacht zijn voor het Holocaustverleden dan voor het slavernijverleden. Ja, dat dacht ik dus eerst ook. Maar ik merkte wel dat geschiedenisdocenten niet per se denken, oh, ik moet hier meer aandacht aan besteden of zo. Ik had wel de indruk dat ze gemotiveerd waren om alle onderwerpen evenveel aandacht te geven. Maar dat soms door omstandigheden gewoon niet altijd even goed lukt. En dat bij de Holocaust ook vaak meer handreikingen zijn. Mm-hmm. Je kunt bij Anne Frank Stichting terecht of bij Kamp Vught of bij het CIDI zijn allerlei organisaties die je kunnen helpen of die reizen naar Auschwitz aanbieden voor docenten om zichzelf extra te trainen om met deze onderwerpen om te gaan in de klas. Mm-hmm. En met slavernij is dat minder. Maar ik merkte niet minder motivatie, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, precies. Dus de wil is er in ieder geval. Ja. De vorm moet misschien nog gevonden worden. Of in ieder geval een betere vorm in dat slavernijverleden ook in het Nederlands onderwijssysteem goed naar voren gebracht kan worden. Ja. Daar gaan we over praten tot 6 uur met elkaar. Ja. Zeer interessant. Hartendorp is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren en heb je hier nou vragen, opmerkingen over? Deel die dan in de NPO Radio 1 app. Dan kan je de gratis downloaden op je telefoon. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, als we op papier even kijken, wat is er dan bepaald dat een geschiedenisdocent op een Nederlandse middelbare school tenminste aan zijn of haar studenten zou moeten leren over het slavernijverleden van Nederland? Nou, wat vrij uniek is. Sorry, ik moest even. Ja, heb je even. Ja, misschien is het een hele waslijst. Wat vrij uniek aan Nederlands geschiedenisonderwijs is, is dat docenten best wel veel vrijheid hebben om zelf vorm te geven aan hun geschiedenisles. Je noemde net al het Nederlands kanon. Dat is een van de dingen die docenten kunnen gebruiken. Volgens mij is het Nederlands kanon met de intentie gemaakt dat het zowel bij primair onderwijs als in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gebruikt kan worden. Nou heb ik de docenten die ik heb geïnterviewd, die gebruiken de kanon eigenlijk bijna allemaal niet. Mm. Maar wat wel eigenlijk echt verplicht is, zijn de tijdvakken. En dat is dan is de geschiedenis, zeg maar, in 10 periodes verdeeld. En iedere periode heeft dan specifieke kenmerken en aspecten, noemen ze dat. En dat zijn er 49, geloof ik. En die duiden dan ieder tijdvak. En het slavernij, omdat het best wel lang geduurd heeft, zou je eigenlijk vanaf tijdvak 5 tot en met tijdvak 8 ongeveer kunnen behandelen. Dus het is een beetje versnipperd, maar er is tijdvak 7. En ik heb het even opgeschreven voor de zekerheid dat ik het niet verkeerd zeg. Het is de tijd van de pruiken en revoluties. En daar heb je eigenlijk 2 kenmerkende aspecten. Dus 2 toelichtingen eigenlijk op de tijdvak. Wat dan verplichte examenstof is. En zal ik ze even voorlezen? Of heb je zoiets van Nou, dat mag zo meteen. Eerst nog heel even om je verhaal misschien te verduidelijken. We hebben dus die kanon. En die kanon, door wie is die vastgesteld? Je hebt een kanoncommissie. En ik moet bekennen dat ik niet precies weet wie daar allemaal maar die hebben eigenlijk bepaald, dit zijn gebeurtenissen in Nederlandse geschiedenis, die vinden wij belangrijk. Die plaatsen wij in een kanon. Ja. Als je dan leert over Nederland, dan leer je in ieder geval deze gebeurtenissen. Ja, het zijn 50 vensters met belangrijke gebeurtenissen of personen of plaatsen. Ja, en in 2019 is daar een aanpassing ook in geweest. En daar is ook naar aanleiding, bijvoorbeeld heeft Lubach dat nummer met Fresco gemaakt. Die zeiden van nou, moeten we misschien ook wel de zwarte bladzijden uit de geschiedenis meer naar voren laten komen. Mm-hmm. En dan hebben we nog onderwijs. En dat onderwijs, dat wordt dan weer door het ministerie bedacht. Welke onderwerpen belangrijk zijn in de geschiedenis? Nou, ik weet niet of het ministerie daar een hele sturende rol in heeft. Want ook zowel de kanon is door een commissie vastgesteld en die is herrijkt in 2020. Ja. Want de eerste was volgens mij ergens in 2006, 2007 door de commissie van Oostrom vastgesteld. En de tijdvakken zijn ook door een commissie vastgesteld. En ik toen dit hele tijdvakken kanon gedoe een beetje begon. Ja, ja, ja. Was volgens mij ook de bedoeling dat die met elkaar verbonden zouden zijn in een bepaalde manier. Zou de bedoeling zijn? Ja, want je merkt dus nu ook wel dat bijvoorbeeld in het kanon wordt, daar heb je een slavernijvenster, noemen ze dat. En die verwijst dan naar tijdvak 6. Maar geschiedenisdocenten bespreken slavernij bij tijdvak 7. Okay, ja. Omdat het kenmerkend aspect beter aansluit. Ja, ja, ja. Er is een beetje een disconnect, zeg maar. Ja. Nou goed, en dan komen we weer bij pruiken en... Wat was het ook weer? Pruiken en... Oh, ik weet het weer. Sorry, het is vroeg. Dus ja. Ik heb het opgeschreven. Tijd van pruiken en revoluties. Ja. Ja, en daar wordt dan het volgende in genoemd over het Nederlands slavernijverleden. Nou ja, dat is dus het grappige. Want het woord slavernij komt er niet in voor. Ja, dat maakt het wel interessant. Maar wat ze zeggen is uitbouw van de Europese overheersing. Dus dan kijk je echt naar dat Europa, naar dat het uitbreidt. Hè? Dat mm-hmm. Met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. Dus dat is wel bijzonder, want dan ga je dus, wat hier dus eigenlijk staat, is, hè, Europese overheersing, handel, abolitionisme. Geen slavernij. Wat betekent dat laatste woord wat je noemde? Abolitionisme is afschaffing van slavernij. Ja, ja. Dus je stapt eigenlijk van Europese overheersing naar handel, naar afschaffing. Maar slavernij zelf, die tussen handel en afschaffing in zou moeten zitten, is niet onderdeel van de verplichte materie. En dat is wel bijzonder, vind ik. Ja, dus zij stelt eigenlijk, we leren wel, oh, de slavernij uiteindelijk is afgeschaft, maar niet hoe die is ontstaan. En ook hoe die zo groot misschien heeft kunnen worden onder een Nederlands systeem. En dat zou dus meer naar voren moeten komen. Nou ja, wat docenten geven hier wel degelijk, besteden wel degelijk aandacht aan, hoor, als ze daar de tijd en ruimte voor nemen. Maar dit is de materie die ze verplicht zijn om te vertellen. En het bijzondere is dat in de verplichte materie het dus niet terugkomt. Ja, en dan kan je als docent heb je nog heel veel vrij... om daar zelf wel aandacht aan te besteden. En docenten beginnen vaak met een... uit mijn interviews in ieder geval is gebleken dat ze vaak beginnen met in Amerika met de ontdekkingsreizen. En dan zet ik ontdekking tussen haakjes. Omdat je natuurlijk niks te ontdekken valt als er al mensen wonen. Dus het hele idee dat je als Europa iets ontdekt is vrij eurocentrisch. En dan vervolgens kom je dan bij een slavenhandelverhaal. Vervolgens zou je dan denken, nou, dan komt nu slavernij. Als je het over het Nederlands slavernijverleden hebt, zou je het dan over slavernij in de Nederlandse kolonie moeten hebben. Dat gebeurt eigenlijk beperkt, want als docenten het over slavernij hebben, is dat meestal slavernij in de Verenigde Staten. En dan komt de afschaffing. Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook wat geschiedenisdocenten die je hebt gesproken voor jouw onderzoek tegen jou zeggen, hoe ze het zelf behandelen. Ja, ja, ik heb dus expliciet niet aan docenten gevraagd van welke boeken gebruik je en wat staat daarin, maar echt welk verhaal vertel je nou zelf en waarom? En welke keuzes maak je daarin? Ja, wat breng je wel, wat breng je niet? Ja, ja, en dat was dan volgens mijn analyse van welke verhalen blijven we dan achter en welke verhalen worden benadrukt en welke overwegingen zitten daarachter, welke didactische doelen, en dan bedoel je dus welke vaardigheden wil je trainen en met welke kennis en welke pedagogische overwegingen spelen mee, want het slavernijonderwijs wordt nu eigenlijk meestal in het tweede jaar van de middelbare school gegeven, dan zijn leerlingen best jong. Dus dan moet je ook meenemen, hè, van wat kun je zo'n jong kind eigenlijk vertellen over die geschiedenis. Ja, en wat vertel je, tot waar snappen ze wat het is en wanneer gaat het, vliegt het over hun heen eigenlijk? Ja, precies. En dat is met de Holocaust anders, want de Holocaust wordt meestal in het derde jaar gedaan. En dan heb je kinderen van 13, 14, 15. En dan heb je eigenlijk al een heel ander gesprek. Gaan docenten ook vaak aan. Dus ze dachten, oh ja, slavernij zijn ze vaak nog wat te jong. Ja, en ze geven dus aan, het heeft eigenlijk zo lang geduurd dat er zoveel te bespreken is, dat het moeilijk is keuzes daarin te maken. Toch? Nou ja, ik denk dat dat wel zo is. Het is 300 jaar geschiedenis natuurlijk ongeveer. Mm-hmm. En zoals ik al zei, hè, je hebt die tijdvakken, maar slavernij loopt daar gewoon helemaal doorheen. En heeft ook verschillende facetten. En, slavernij uit de 17e eeuw. En Nederlandse slavernij was in de 17e eeuw, was Nederland een van de grootste spelers in de slavenhandel. En dat geeft het natuurlijk een andere karakter dan als je bijvoorbeeld in de 19e eeuw zit. Je hebt veel docenten daarvoor gesproken. Er wordt officieel weinig verwacht van docenten wat ze hun studenten leren over het slavernijverleden. Eigenlijk, het is heel minimaal wat jij zegt. Hè? Het gaat over de afschaffing, maar eigenlijk niet over het ontstaan al. Waarom kiezen docenten er zelf dan voor om er wel of niet meer aandacht aan te geven? Ben je erachter gekomen? Nou, mijn ervaring sowieso, nou mijn ervaring niet, maar de ervaringen die gedeeld zijn met mij, is dat bij sensitieve geschiedenis docenten vaak het boek een beetje loslaten. En vaak ook bij de Holocaust best wel veel persoonlijke verhalen er ook bij halen. Dan wel doordat ze bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen, maar ook als ze zelf bijvoorbeeld een familiegeschiedenis hebben. Dat ze denken van, nou, dat vind ik belangrijk. Ja. Of ze hebben bepaalde bronnen of artefacts. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. die je dan wilt laten zien of wil laten voelen, zeg maar. Mm-hmm. En ik merk dat de slavernij ook wel naar dat soort dingen gezocht wordt. Omdat in de boeken... ik heb geen tekstboekstudie gedaan, omdat ik juist die verhalen van de docenten belangrijk vond. Maar wat docenten vaak terug zeiden was van, ja, de boeken staat echt te weinig in ook. Dus dat geeft ook echt onvoldoende handvaten om een goede les te kunnen maken. Ja. En ook misschien staat in die boeken, maar je hebt er weinig onderzoek naar gedaan, dus ik kan je niet alles daarover vragen. Maar zeggen zij dan ook, in die boeken staat ook een bepaalde kijk op die geschiedenis die misschien niet helemaal meer past bij hoe we tegenwoordig naar de slavernijgeschiedenis kijken? Zoals ik zei, ben ik daar niet heel diep op ingegaan, omdat ik echt de docent zelf centraal stelde. Maar je merkt zowel in de verhalen die docenten vertellen. Mm-hmm. En ik denk dat en als je dan ook naar het kenmerkende aspect wat we net bespraken, hè, dat is vrij eurocentrisch. En dat eurocentrisch bedoel ik niet per se echt in de negatieve sens van het woord, maar echt gewoon dat het heel erg Europa georiënteerd is. Ja. Dus gekeken is vanuit Europese geschiedenis. Alleen dan is het juist zo frappant dat als we het dan daadwerkelijk over de slavernij zelf hebben, dat het dan ineens een Amerikaans verhaal wordt. Mm. Ja, dat is interessant dat daar opeens die switch dan wordt gemaakt. Ja. Je hebt veel docenten gesproken, jong en oud. Merk je daar dan ook weer een verschil tussen? Dat jonge docenten misschien ook door een veranderende tijd, waarin slavernij en het koloniale verleden van Nederland veel meer nu ook maatschappelijk besproken wordt, dat zij zeggen, nu hebben we ook weer meer handvaten om dat in onze geschiedenislessen te bespreken? Ja en nee. Ik merk wel sowieso dat oudere docenten vaak met meer zelfvertrouwen voor de klas stonden. En ik denk dat we nu in een best wel lastige tijd leven. In dat gevoelige onderwerpen ook vaak, dat je het ook heel gauw of heel makkelijk fout kunt doen. Hè? Dat het lastig is om af en toe keuzes te maken. Welke woorden gebruik je wel, welke woorden gebruik je niet. Een aantal docenten werden ontzettend... raakten heel erg gefrustreerd van de Zwarte Pieten discussie. Omdat die om een of andere reden bij slavernijonderwijs nog meteen bijgetrokken wordt. Je hele gepolariseerde discussies in de klas krijgt, waar leerlingen hun ouders eigenlijk een beetje napraten. En zij echt denken van, ja, hoe krijg ik nu nog grip op die les? Dus ik merk eigenlijk juist ook, en door Black Lives Matter, het was wel grappig, ik had een jonge docenten geïnterviewd in 2016 of zo. En in 2020 kreeg ik een mailtje van haar door de Black Lives Matter protest. Dat ze dacht van, ik wil eigenlijk iets anders met mijn les doen nu. Want ik heb het gevoel dat er dingen veranderen. En dat ik daar, en dat de manier waarop ik eerst les gaf, dat nu niet echt meer werkt. En dat ze zich daar een beetje onzeker over voelde, zeg maar. Dus ik denk dat deze tijd maakt dat misschien... ik denk dat geschiedenisdocenten sowieso altijd heel erg in de maatschappij staan en kijken van, goh, hoe kan ik maatschappelijke ontwikkelingen betrekken mm-hmm. bij mijn les? En de maatschappelijke ontwikkelingen nu zijn natuurlijk met het herdenkingsjaar en Zwarte Pieten discussie en Black Lives Matter maken wel dat zwarte geschiedenis en de positie van zwarte mensen een terugkerend thema is in het maatschappelijke debat. Mm-hmm. Maar dan moet je wel navigeren, want het zijn altijd polariserende discussies. En ik kan me voorstellen dat misschien jonge docenten dat nog best ingewikkeld vinden. En dat docenten met meer ervaring dat met meer zelfvertrouwen doen. Ja. Die indruk kreeg ik wel van de docenten die ik sprak in ieder geval. Daarin zou je ook kunnen zeggen misschien dat oudere docenten juist ook een wat meer het onderwerp dan op een hele... meer vanuit de literatuur behandelen en dat jonge docenten meer ook al voelen wat er dan in de maatschappij speelt. Niet dat de oudere mensen dat niet voelen, maar jongere mensen meer voelen van, oh ja, ik heb misschien wel ook op die dam gestaan tijdens Black Lives Matter en ik kan dat meer weer in mijn lessen inweven. Ja, misschien wel. Dat zou kunnen. Heb je niet gevraagd? Nee, dat is jammer. Maar nee. Dat maakt ook helemaal niet uit, hoor. Ja. Het is in ieder geval zeer interessant om al te merken dat er dus wel veranderingen bezig zijn, maar dat die wel langzaam gaan in ieder geval. Mm-hmm. In hoeverre, we hebben net de examens gehad, of ik niet meer, gelukkig is die tijd voorbij, maar veel met mij wel. In hoeverre word je op die examens al wel meer bevraagd over het slavernijverleden? Is dat jou duidelijk? Nee, weet ik niet. Nee, want dat zou natuurlijk ook betekenen van, je op een gegeven moment ga je heel breed, krijg je eerst geschiedenisonderwijs en op een gegeven moment wordt het natuurlijk meer toegespitst op onderwerpen waar je uiteindelijk examen in doet. Nou ja, volgens mij zijn examens nu volledig gericht op de tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Dus als de kenmerkende aspecten niks zeggen over slavernij op een suikerplantage in Suriname, dan komt dat op het examen ook niet terug. Nee, en dan hoef je dat dus ook niet te weten automatisch in ieder geval. Nee. Interessant, we gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Johan die had er een dorp. Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Ga ik ze zo meteen aan haar stellen. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden. JJ Cale is dit en After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is our whole neighbor. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Rustig wakker worden. Muziek van JJ Cale. En After Midnight hoor je op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Deze hele week Kitty Kottie in onze uitzending. Aankomende zaterdag herdenken. En vieren we de afschaffing van de Nederlandse slavernij. En vandaag heb ik het over hoe dat in het Nederlandse onderwijs wordt behandeld. Doe ik met een gast die daar perfect voor is. We hadden eigenlijk niet een betere gast kunnen hebben. Johan die Hartendorp, promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek. Waar ze vergelijkend onderzoek doet naar de Holocaust en het slavernijonderwijs. Vragen komen er binnen voor jou, Johan. Dus laten we eens even kijken wat mensen binnen weten. Vroege vragen. En Diana Kort heeft daar eigenlijk een mooie overzichtsvraag over. Zij vraagt zich af, wat vond de spreker opvallend uit het onderzoek dat zij gedaan heeft? Wat ik opvallend vond? Ja, wat viel je op? Nou, ik was heel erg onder de indruk van de motivatie van geschiedenisdocenten om een goed verhaal te vertellen. En dat vond ik ook heel... dat vond ik leuk om te merken. Iedere keer als ik docenten in interviews deed, dan had ik hele bevlogen, enthousiaste mensen voor me die hele interessante methodes gebruikten en echt een doel voor ogen hadden om een goed beeld van het verleden bij hun leerlingen over te brengen. Mm-hmm. Dus dat viel me op. En het wat mij ook opviel waren dus de overeenkomsten tussen hoe Holocaust en slavernijonderwijs aangepakt worden. Omdat het beide sensitieve onderwerpen zijn. Dat docenten eigenlijk bij beide toch een bepaald gevoel hebben van, goh, hoe ga ik dit goed doen? En hoe zorg ik dat ik de geschiedenis, dat ik het recht doe om dat goed te doen. En tegelijkertijd dat ik ook rekening houd met mijn eigen gevoelens over dit onderwerp. Mm-hmm. En dat ik niet over grenzen heen ga van de gevoelens van mijn leerlingen. En hoe manage je dat? Hoe navigeer je dan hele gepolariseerde discussies? Ja, en met slavernij hebben we dan bijvoorbeeld wat ik net al zei, hè, dat de Zwarte Piet discussie erbij getrokken wordt. Maar ik heb ook docenten gesproken, met name in Zuid-Holland provincie, die af en toe bij de Holocaust bij holocaustonderwijs te maken hadden met antisemitisme of holocaustontkenning. En dan echt dachten van ja, hoe ga ik hiermee om? Omdat de holocaust natuurlijk een vrij prominente rol speelt in Nederlandse collectieve herinnering. En daar dus ook deel uitmaakt van onze identiteit. Ja. Dat het heel pijnlijk ervaren kon worden, zeg maar. Dus dan die sensitiviteit van die twee onderwerpen bepaalt heel erg de sfeer in de les. En hoe en vervolgens dus hoe docenten daarmee omgaan. En dat vond ik ook heel erg opvallend om te zien. En jij pikt nu even Zuid-Holland eruit. Ja. Hoe zit dat in de rest van Nederland? Zag je daar ook echt verschillen in op welke manier met het slavernijverleden werd omgegaan in het onderwijs? Gek genoeg niet echt. Had je gedacht van tevoren? Ja, ik dacht. De hypothese was, er zou vast misschien in de Randstad op een andere manier aandacht aan worden besteed dan in Noord-Groningen bijvoorbeeld. Dat was wel een beetje mijn veronderstelling. Of mijn, niet eens een hypothese, maar meer gewoon een persoonlijke verwachting of zo. Bij de Holocaust merk je wel een groot verschil in hoe de verschillende regio's wat voor reacties je kunt krijgen van leerlingen bijvoorbeeld. Maar ook hoe docenten zichzelf verhouden tot die geschiedenis. Maar met slavernijonderwijs merkte ik eigenlijk niet heel veel verschillen in regionale aanpakken of zo. Merkte je bij docenten dat ze soms ook wel wat sturing misten? Of zeiden van, ik had al zelf, als het me meer in de positieve zin was opgelegd, van als je op deze manier aan het slavernijverleden aandacht besteedt, dan ben je in ieder geval heel inclusief. Dan heb je in ieder geval een goed verhaal daarover. Vonden docenten het soms ook lastig van, ik moet best veel uitzoeken daar zelf in en wat ik wel en niet behandel? Ik heb het gevoel dat geschiedenisdocenten, en dat moet je niet verkeerd opvatten, maar over het algemeen wel het gevoel hebben dat ze, waar wil ik nou heen hiermee? Dat ze wel de tools hebben met hun opleiding, zeg maar. Dat ze dat op zich wel aankunnen. Het is meer de politieke gevoeligheid die af en toe lastig is om mee om te gaan. Vooral omdat dat ook heel onvoorspelbaar is natuurlijk. Mm-hmm. En dan de politieke gevoeligheid als in het slavernijverleden heeft het. Als je bijvoorbeeld het politieke debat kijkt, hè, je hebt af en toe dat er dan. Ik heb één docent gesproken die vertelde van ja, ik pak dan twee krantenartikelen van twee historici die dan toevallig net een column hebben geschreven, de NRC of zo. En dan heeft de een een hele stellige mening en de ander staat er recht tegenover. En dan gaan we dat in de klas discussiëren. En hij dacht dat dat een hele leuke opdracht kon zijn. Maar dat bleek op een gegeven moment heel ingewikkeld te zijn om dat vervolgens weer helemaal onder controle te houden. Ja, om daar een soort midden in te vinden en wel niet de geschiedenis te veranderen. Ja, en een nuance te kunnen vinden, zeg maar. Ja. Over die nuance, of in ieder geval over welke onderwerpen er worden besproken in de klas, daar heeft Fredje Oosterwolde wel een opmerking over. Die zegt, Stefan, complimenten voor deze uitzending, maar zelf ben ik van mening dat alle voorgaande commissies die dan bepaalden wat er in een kanon komt, wat er in de geschiedenisboeken staat, heb ik al net van jou geleerd, dat die eigenlijk gewoon niet transparant waren, schrijft hij. En dat vraagt om vernieuwing en hervorming. Oprechtheid is vereist over het verleden, schrijft hij. Ja. Jij hebt daar geen onderzoek naar gedaan, maar jij kwam er ook wel achter dat in die commissies, dat die samenstelling nog wel te wensen overlaat. Ik denk niet. Het was niet een hele diverse samenstelling. Ik denk dat sowieso geschiedenisdocenten in Nederland is ook niet echt een hele diverse groep. Het is overwegend wit. En ik heb ook het gevoel dat het overwegend mannelijk is trouwens. Volgens mij zit er heel veel. Althans, ik merkte toen als ik oproepen deed om docenten te kunnen interviewen, dat voornamelijk witte mannen zich daar ook voor aanmelden. Dus ook wel voelen van, ik heb hier wel iets over te vertellen. En dat ik op een gegeven moment echt dacht van, ik moet echt wat meer mensen met ook migratieachtergrond of vrouwen in wil ik spreken. Omdat ik ook, als ik wat wil zeggen over wat geschiedenisdocenten doen, dan kan ik niet alleen maar naar witte mannen luisteren. Ja. Dus ik denk dat het beroep en misschien het werkveld ook gewoon over het algemeen niet heel divers is. En dat je dat ook reflecteert in de experts die daar dan vervolgens zich over gaan buigen om te beslissen wat er in Nederland geleerd moet worden over geschiedenis. Merkte je dat ook bij de jongere docenten? Of zag je bij de jongere docenten wel een verandering in aanwas? Als ik er nu over nadenk, de vrouwen en de docenten van kleur die ik geïnterviewd heb, die waren allemaal jonger inderdaad. Het komt soms ook met de tijd. Ja. En laatste vraag van Marit in het blokje, blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Hoe wordt er in andere landen onderwijs gegeven over de slavernijperiode? Is jou dat bekend? Bijvoorbeeld in Suriname, schrijft zij. Ja, die vraag die krijg ik best vaak. Van, oh nou, hoe gaat het dan in Nederland en hoe gaat het dan in Suriname? Ik heb geen idee. Ja, ik heb echt alleen Nederlandse docenten geïnterviewd. En ik denk dat het wel heel interessant is om te kijken van, goh... Zou het voor jou een onderwerp zijn dat je zegt, nou, dus... Ik ben vooral heel erg benieuwd meer in hoe andere Europese landen het doen. Maar dat is misschien, ja, mm-hmm. Ik weet niet. Het lijkt mij heel interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Frankrijk. Ja. Wat ook een heel erg donker koloniaal verleden heeft en een heel donker holocaust verleden. Om te kijken of je daar dezelfde overeenkomsten ziet in aanpakken. Maar het zou ook heel interessant zijn om te kijken hoe het onderwijs in Suriname gedaan wordt. En bijvoorbeeld dat dan weer vergelijken met een eiland in de Caribische. Ja, ja. Om te kijken, is daar dan ook weer verschil tussen? We gaan er zo meteen over verder praten. Johan die Hartendorp is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Kitty Kottenweek deze week in Vroeg. Ik ging eerder op reportage naar het Tropenmuseum in Amsterdam en liep samen daar met conservator Wendeline Flores door de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. Deze hele week neemt ze ons rond 17:30 mee aan de hand van verschillende kunstwerken en objecten door die tentoonstelling en daardoor ook door de verschillende aspecten van onze koloniale geschiedenis en erfenis. Vandaag dag 2. Binnenlopen. Eerst heb je al hele mooie beelden waar je echt heel goed meteen in het onderwerp wordt gezogen, vind ik. Dan doemt er een onwijs grote jurk op. Wat zien we? Ja, je kijkt naar Territory Dress, gemaakt door Susan Stockwell. Dat is de kunstenares die deze jurk gemaakt heeft. Totaal bestaand eigenlijk uit kaarten. En dit is een kunstwerk waar we als museum opdracht voor hebben gegeven. Wat we in opdracht hebben laten maken nog toen deze tentoonstelling eigenlijk een idee was. Dus toen we het hadden over de erfenis, daar moeten we iets mee. En wat zou nou een kunstwerk kunnen zijn wat dat heel goed introduceert? Nou, dat is deze jurk gebleken. Hij doet zijn werk. En Susan Stockwell heeft eigenlijk allerlei elementen van het kolonialisme, koloniaal project, met wel een focus op Nederland. Maar ja, je ziet al aan al die kaarten dat het eigenlijk een breder netwerk vertegenwoordigt. Het heeft ze allerlei elementen gekozen om dat te proberen eigenlijk te samen te vatten. Dus wat je ziet is kaarten, maar je ziet ook een vrouwenlichaam gelijk doordat je die jurk ziet. Je ziet, dit gaat om een vrouw. En zij wilde bijvoorbeeld laten zien dat het ook echt ging over het bezitten van lichamen. Niet alleen van gebied, kaarten, maar ook van menselijke lichamen. En je ziet ook de rode wegen, dat ze dat eigenlijk een beetje daar uitgeknipt heeft. Zeker bij de armen. Dus dat daar een soort van aderen, bloedbanen lopen. Dus ook het bloedvergieten van dat kolonialisme heeft ze proberen te verbeelden. Je ziet in haar buik een holte. Ja, ter hoogte van de navel. Ja, en daar zie je eigenlijk dat zij een klein scheepje heeft gemaakt. En dat het zeil van het scheepje, misschien zie je het ook, maar gevouwen is van Antilliaanse guldens. Ja. Dus daar heeft ze ook een verwijzing naar winst, maar ook naar buitenlandse valuta. En dan specifiek van een voormalige Nederlandse kolonie. En wat je ook misschien opvalt als je naar de kaart kijkt bij het hart ongeveer. Dan zie je Suriname staan. Nou, iedereen wel bekend. Maar je ziet daar ook weer Nederlandse plaatsnamen in staan. Dus ook daar wilde zij eigenlijk de aandacht op focussen. Hoe dat Nederland werd opgelegd op een totaal ander gebied, Amerika's. Mm-hmm. Hoe er hele, artificiële, kunstmatige grenzen werden getrokken. Tussen Suriname in het midden en dan rechts daarvan Frans-Guyana en links daarvan Brits-Guyana. Dus vandaar ook die kleur om dat echt aan te stippen. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat een nieuw Amsterdam zowel in Suriname als in Brits-Guyana aanwezig waren. Ja, ja, ja, ja. Terwijl het helemaal niet dezelfde kant van de wereld is. Nee, absoluut niet. Ja. Dus dat soort details heeft zij proberen goed uit te lichten. En als we een stukje eromheen lopen, dan zie je bijvoorbeeld ook de sleep van de jurk. En dan zie je allemaal kabels liggen. Eigenlijk, nou ja, netwerkkabels. Dus ook om weer een nadruk te leggen op dat netwerk wat kolonialisme opbouwde en in stand probeerde te houden. Je ziet dat ze bepaalde textielen ook gebruikt, naast natuurlijk de kaarten. Maakt ze ook gebruik van stoffen. Katoen was ook een van die producten die een belangrijke rol speelde in die koloniale handel. Dus zo heeft ze heel veel verwijzingen eigenlijk verstopt in één jurk. Ja, je krijgt eigenlijk een samenvatting van de tentoonstelling bijna in één jurk. Ja, precies. We hebben hem ook wel eens solo opgesteld. Ja. Want aan zich is het natuurlijk al super mooi om naar te kijken en al die details te bespeuren. Maar uiteindelijk wilden we heel graag dat dit een soort van de introductie was van de eerste zaal van de tentoonstelling. Wendeline Flores, de conservator van het Tropenmuseum, liepen samen door de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. Morgen, dag 3, loop ik weer met haar verder door het gebouw. En hebben het over verzet, want morgen in onze uitzending aandacht voor het verzet in de tijd van kolonialisme en slavernij. Wendeline vertelt over haar kunstwerken nu in ieder geval, waarin je vrouwenlichaam ziet, waar we laten zien dat de slavernij over bezitten van menselijke lichamen ook gaat. Even een korte vraag hierover aan jou, Johan die Hartendorp. Wordt er genoeg aandacht aan vrouwen besteed in het onderwijs over slavernij? Nee. Nee. Kan ik heel kort over. Ja, nee, ik zat daar laatst ook over na te denken. Want verzet is een heel belangrijk aspect wat ik vind dat onderbelicht blijft in slavernijonderwijs nu. En het komt ook deels door de eurocentrische focus. Want we kijken naar afschaffing hier en niet naar welke emancipatiebewegingen er waren die die afschaffing ook afdwongen, dan wel inspireerde. Dan bespreek ik altijd een aantal voorbeelden die docenten kunnen gebruiken. Dan heb je het over een Tula of een Boni of Toussaint Louverture in Haiti dan. Hè? Misschien dat we daar straks nog verder over hebben. Maar ik heb geen vrouwennamen. En ik weet wel dat Asfa Beinaar, die daar uitgebreid onderzoek naar gedaan heeft, echt de rol van vrouwen verzet. Mm-hmm. Want het is natuurlijk niet zo dat alleen maar mannen dit deden. Ik heb begrepen dat uit de overgeleverde verhalen van Boni, die dus zo'n belangrijke verzetsheld was in Suriname, dat zijn moeder een tot slaafgemaakte vrouw was die in de jungle was gevlucht en daar dat hij daar geboren is. En dan denk je dan van, dat is dus uit een hele sterke vrouw gekomen. Ja. Dat daar zo'n vrijheidsstrijder uit geboren is. Dus haar verhaal zou eigenlijk ook heel belangrijk moeten zijn. Maar het is ook natuurlijk, wat heel jammer is aan het slavernijverleden, is dat het vooral opgeschreven is door Europese mensen. En die bekijken het van het Europese perspectief. Dus het perspectief van tot slaafgemaakte, daar horen we eigenlijk vrij weinig van. En wanneer we dat wel horen, dan is het meestal een mannelijk perspectief of een mannelijk verhaal. Dus dat is eigenlijk heel jammer. Kleine stapjes. Ja. Ja, naar verbetering in ieder geval. Ik zou jou willen aanraden, luister dan vooral morgenochtend ook. Of in ieder geval terug. Misschien hoef je niet zo vroeg op te staan, maar luister onze uitzending vooral terug. Want dan hebben we het een uur lang over die mensen die in verzet kwamen. En dan ook nog eens in alle vormen. Dus ook muziek, dans, taal. Ja. En dus ook in personen. Morgen dat in Vroeg, Johan die Hartendorp. We gaan verder praten over het slavernijverleden en onderwijs. Ja. Vroeg. Stefan Komduur. Want wat als ik jou dan vraag, wat mist er nog in dat Nederlandse geschiedenisonderwijs, als we het hebben over onze Nederlandse koloniale slavernijverleden, is dat dan vooral dat emancipatieaspect waar je zegt van, dat moet echt meer in nog naar voren komen? Ja, dat vind ik wel. Althans, ik denk wel dat mist. En de slavernij zelf. De echte intergenerationele dehumanisering die eeuwenlang heeft geduurd in Nederlandse koloniën. En niet op katoenplantages in Virginia. En niet via een 12 Years a Slave film. Wordt gepakt. Hele interessante films om te zien. Maar ons hele beeld van slavernij heeft een hele Amerikaanse focus. He, dat we gaan kijken naar, nou ja, bijvoorbeeld veel docenten vertellen dat ze 12 Years a Slave laten zien. Mm-hmm. En dan vervolgens is de volgende stap de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten. En dan krijg je van die prachtige optimistische verhalen van Martin Luther King. En dan, en toen was het klaar, weet je wel. En dan denk je van, ja, maar nu zijn we volledig weggestapt van de Nederlandse geschiedenis. Dus ik denk dat het belangrijk is. Ja, want daardoor, doordat je dus heel erg gaat focussen op Amerika, focus je niet op jezelf en geef jezelf eigenlijk geen plek in die geschiedenis. Ja. En daardoor worden veel leerlingen dus ook met het idee misschien opgeleid van dat Nederland niet dat verleden had wat in Amerika wel er speelde. Ja, en daarnaast dus ook de problemen die je in Amerika hebt met hoe er met Afro-Amerikaanse mensen omgegaan wordt en het institutioneel racisme wat daaruit geboren is. Dat probleem hebben we hier ook. Ook door dat slavernijverleden. Maar doordat het slavernijverleden een beetje verdwijnt, zeg maar, is het dan vervolgens denk ik ook heel ingewikkeld voor leerlingen of voor jongere mensen om te begrijpen wat institutioneel racisme is, waar het vandaan komt. Als je nooit echt geleerd hebt wat voor diep racistische structuren er geïnstitutionaliseerd werden vanuit Nederland in de koloniën. En tot de dag van vandaag doorwerken in de maatschappij. Ook dus ook weer in het onderwijs. Ja. Want als je het alleen maar over slavenhandel hebt, waar wat wel echt een onderdeel is van wat ook echt iets gezien wordt als iets Nederlands. Hè, want dat matcht ook heel goed met die 17e Gouden Eeuw. Internaliseren is niet het juiste woord, maar dat hoort wel echt bij het Nederlands zijn. Maar het slavernijgedeelte blijkbaar niet. Dat is dan heel vreemd. En dan kun je ook de stap naar het heden niet goed maken als je over die slavernij heen stapt en dat volledig projecteert op Amerika. Je noemde al even de Gouden Eeuw. En dat is ook interessant, want dat is wat vooral ook in de geschiedenisboeken in mijn tijd erin stond. Mm-hmm. Mij is niet helemaal duidelijk hoe dat tegenwoordig is. Maar in ieder geval, in mijn tijd werd toch ook, en dat is misschien de eurocentrische blik waar jij het ook over hebt, het vooral als we kwamen welvaart brengen naar onze koloniën. Mm-hmm. Daar wordt vaak over gezegd, ja, je moet ook naar zaken blijven kijken met het perspectief van die tijd. Ja. Dat noem je dan standplaatsgebondenheid. Ja, of tijdpuntgebondenheid. Tijdpuntgebondenheid. Dat is een bijzondere vaardigheid. Die wordt ook wel gedefinieerd in de examenbladen en zo. Als een soort. Maar het is een heel ingewikkeld iets. En ik heb daar wel eens met Arie Wilschut is een vakje. Wat is het precies voordat we? Nou, dat is dus de vraag. Want het schijnt dus ook dat iedereen, wat Arie Wilschut destijds toen ik hem interviewde zei, iedereen doet het ook verkeerd. Niemand snapt het nog. Maar zoals ik het begrepen heb en zoals docenten het aan mij uitlegden dat ze toepassen, is dat je dus als leerling nu moet kunnen snappen dat als jij in de 17e of de 18e eeuw leefde, een andere context had en dus andere normen en waarden. En dat je dus niet met de bril van nu moet in die tijd moet gaan staan, omdat je het dan niet begrijpt. Dus je moet proberen om jezelf in die tijd te plaatsen om goed te kunnen snappen welke keuzes mensen maakten en waarom. Oké. Dus dat. Wat vind je daarvan? Ik denk dat dat belangrijk is, maar dat je dat niet moet doen. Dat je daardoor dingen wegnuanceert, zeg maar. Want daardoor krijg je dus ook heel vaak, wat veel docenten bleven zeggen, wat ik heel bijzonder vond, was ja, toen vond iedereen slavernij heel normaal. En dat is niet zo. Ook niet als je in die tijd bent. Want slavernij vond mensen die tot slaafgemaakte hielden, vonden het waarschijnlijk normaal. Maar als je het een tot slaafgemaakte vroeg, die vond het waarschijnlijk niet normaal. Dus het is weer heel eurocentrisch redeneren om ervan uit te gaan dat iedereen het maar normaal vond. En als je het in de 17e eeuw, ja, harde tijd, dus was het normaal. Ja, dat is te generalistisch en te eurocentrisch. Ja. Dus dat zou nog een aspect zijn, denk ik, wat er verbeteren valt. Naast dat je de handel centraal zet, het Amerikaanse verhaal centraal zet. Het normaal narratief is, denk ik, echt te beperkt. Ja. Is er wat dat betreft dan ook nog een te koloniale blik op die geschiedenis? Hoe bedoel je dat precies? Nou, je zou kunnen zeggen, als je het een geschiedenis ook inclusiever vertelt met elkaar, dan ben je ook een beetje je blik aan het decolonialiseren. Ik mocht er één keer over struikelen van mezelf, deze uitzending. Waar het bijvoorbeeld over wat ik bedoelde al met dat je welvaart kan brengen, als je dat zegt. Mm-hmm. Nu zeggen we dat ook niet meer met elkaar. Hè? We zijn al kritischer op onze eigen geschiedenis. Ja. Mag dat nog kritischer? Ja, dan denk ik wel. Want ik denk dat het nog steeds een de Europese superioriteit is nog steeds overheersend. Als je ervan uitgaat dat slavernij, dat tot slaafgemaakte ongeveer 300 jaar hebben zitten wachten totdat Europeanen zich verlicht maakten in de 18e, 19e eeuw. En zeiden, nou, daar moeten we nu toch wel eens een keer mee stoppen. Mm-hmm. Zonder in acht te nemen dat men in de koloniën al eigenlijk vanaf het begin af aan zich verzet hebben tegen slavernij. Het hele idee dat je, nou, je hebt de handel, dan ben je superieur in, want Nederlanders waren superieur in handel. En daarna heb je afschaffing, en daar zijn we ook superieur in, want wij waren zo verlicht dat we het hebben afgeschaft. Ja. Maar die periode waarin tot slaafgemaakte zich hebben verzet door te ontsnappen, door zelfstandige gemeenschappen op te zetten in de jungle, door opstanden te doen. Dat laat je volledig buiten beschouwing. En dan krijg je dus eigenlijk een soort beeld van zwarte mensen als een soort van hulpeloze slachtoffers die 3 eeuwen zitten te wachten totdat de Europeanen zich verlicht bedenken over dat wat iets wat zij geïnstitutionaliseerd hebben in de koloniën, zeg maar. Ja, ja. Dus die witte superioriteit overheerst dan. En dat is wel een koloniale manier van denken. Ja. En dan kom je ook aan iets wat het collectief geheugen heet met elkaar. En dat is dan een narratief dat veel mensen hebben over een bepaald deel van de geschiedenis eigenlijk. Zoals we veelal met elkaar over de Holocaust hetzelfde denken. Je zegt al, nou, in Zuid-Holland wordt dat gechallenged, wordt dat uitgedaagd, vragen mensen zich dat af. Mm-hmm. Maar een collectief geheugen wil eigenlijk zeggen, nou, de grootste groep mensen denkt hetzelfde over een deel van de geschiedenis. Zeg ik dat goed? Een soort van. Ja, ik moet nu niet als jij bent onderzoeker hier. Je mag me aanvullen. Collectief geheugen is wel een heel erg wezenlijk betwist begrip. Okay. Dat mensen vaak, een land kan niks herinneren, want een land kan ook niet eten of dansen of drinken, zeg maar. Maar tegelijkertijd is er wel een soort cultureel archief waar we met z'n allen naar kunnen refereren, waardoor we betekenis geven aan ons heden en ons eigen positie snappen in die geschiedenis en hoe we ons verhouden naar die geschiedenis. En dat zou je een collectief geheugen kunnen noemen, omdat we met z'n allen op een bepaalde manier uit dat cultureel archief dingen halen om voor onszelf een beeld te vormen van dat verleden. En speelt dan het onderwijs een belangrijke rol in het beïnvloeden van dat collectief geheugen? Of speelt juist dat collectief geheugen een belangrijke rol in de beïnvloeding van het onderwijs? Nou ja, ik met mijn onderzoek lijkt te zien dat daar een interactie is. Als we met z'n allen herinneren, of als het collectief geheugen zo maakt dat of het narratief is dat wij superieur zijn, dan is er ook minder ruimte voor kennis die dat tegenspreekt. Hè? Ja, als het collectief geheugen is, we zijn superieur, dan kan je in het onderwijs daar ook minder tegenstand voor vinden. Ja, en tegelijkertijd zal het onderwijs het ook deels reflecteren, omdat precies, die twee met elkaar in gesprek zijn, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, en dat vond jij in je onderzoek, kwam dat naar voren? Ja, onder andere. Ik denk dat docenten staan ook in de maatschappij. Hè? Die lezen dezelfde kranten, die kijken dezelfde films. Hè? Zoals ik al zei, 12 Years a Slave is populair. Dat beïnvloedt ook hun eigen perceptie van dat verleden. En ook hun afstand tot dat verleden, dan wel hun nabijheid die ze daarbij voelen. Ik bedoel, Nederlandse films gaan, ik had het er gisteren nog over met mijn Zuid-Afrikaanse buurvrouw. Toen zei, zijn er nog leuke Nederlandse films. Zei ik, het gaat heel veel gaan over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is echt ook, je zou eigenlijk bijna denken dat er niks anders gebeurd is in de afgelopen 100 jaar in Nederland. Want dat is iets wat gewoon heel erg vast zit in ons collectief geheugen en ons nationale narratief. En dan verhouden mensen zich daar ook op een bepaalde manier toe. En dat is met slavernij ook zo. Alleen. Ja. Dus dat collectieve geheugen beïnvloedt het onderwijs, en het onderwijs beïnvloedt tegelijkertijd ook weer het collectief geheugen eigenlijk. Het is een soort wisselwerking die daar plaatsvindt. Sinds 2020 hebben wij, heeft ook de Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom een plek gekregen in die kanon waar we deze uitzending weer mee begonnen. Ja. Dus die belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis die door een commissie worden vastgesteld. Ja. Anton de Kom, die Surinaamse verzetstrijder en verzetsheld, die heeft daar een plek gekregen. Ja. Kan je schetsen hoe belangrijk dat is? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat het ten eerste die witte superioriteit volledig doorbreekt. Omdat een zwarte man een prominente rol gegeven wordt in een geschiedenisonderwerp wat een hele belangrijke functie heeft in dat Nederlandse nationale narratief van verzet en de Tweede Wereldoorlog. En dat waren altijd witte mensen. En dit laat zien dat zwarte mensen daar dus ook een rol in hebben gespeeld. En dus niet alleen maar als slachtoffer gezien hoeven te worden, maar dus als, in dit geval als een verzetsheld. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel belangrijk dat de representatie van zwarte mensen in een ander narratief laat zien. En dat is heel belangrijk. Ja, en daarbovenop komt dan ook nog de excuses deze maand van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die bood namens de regering excuses aan de kinderen en andere familieleden van Anton de Kom. Mm-hmm. Voor het leed dat hij en het gezin en de familieleden hebben ondervonden door het toedoen van de Nederlandse autoriteiten toenertijd. Mm-hmm. Is dat een goede stap, zeg jij ook? Ja, ja, ik denk het wel. Want het laat dus zien dat Nederland in die tijd iets gedaan heeft wat hersteld moet worden. Ja. En dat past ook wel een beetje in de tijdsgeest. Hè? We hebben natuurlijk de excuses van Rutte gehad in december. Nou was het proces daaromheen niet helemaal gegaan zoals een beetje wiebelig. Ja, ja. Iedereen het had gewild. Maar goed, het is in ieder geval iets. Want een paar jaar geleden toen had Rutte nog gezegd dat hij het gewoon echt niet ging doen. Dus dat getuigt ook wel van een bepaalde groei of zo. Dus ik vind het een heel mooi iets dat gebeurd is. Ja. Goed, we gaan ook eens even afwachten naar aankomende zaterdag. Wat daar dan alweer gezegd wordt in deze week voor Kitty Kottie, gaan we natuurlijk ook richting die herdenking waar de koning ook gaat spreken. Ja. Johan Jarderdorp, ik heb al veel van je geleerd deze ochtend over onderwijs en hoe wij ons koloniale en slavernijverleden daarin behandelen. Je hebt veel docenten ook gesproken. Je bent bijna gepromoveerd. Ik moet nog even op één iemand wachten tot die reageert. Welke tips heb je tot nu toe al? Voor geschiedenisdocenten? Ja, wat zou je zeggen? Mensen worden nu wakker, langzaam. Het onderwijs is wel volgens mij bijna voorbij voor dit lesjaar. Maar wat zou je zeggen voor, nou, neem vanaf september dit in ieder geval mee? Nou, vertel wat verzetsverhalen en ga morgenochtend luisteren wanneer dat prominent aan bod komt. Bij deze uitzending van vroeg morgenochtend. Ja, ja. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is voor docenten om bewust te zijn van hun eigen positie. Als je je verhalen vertelt, kijk dan van, goh, waarom maak ik deze keuzes? En hoe verhoud ik mij tot slavernijverleden? En hoe bepaalt dat mijn keuzes in de les? En hoe bepaalt dat dan vervolgens ook het verhaal dat ik vertel? En ik merk dat docenten, althans geschiedenisdocenten die ik gesproken heb, het hartstikke leuk vinden om constant hun lespraktijk te vernieuwen. En na te denken van, goh, kan ik dit anders doen? En denk ik, nou, ik wil ze ook uitdagen om te proberen om de eurocentrische bril af te zetten. Voor zover dat mogelijk is. Want we zijn in Europa, wonen in Nederland. Ja. Dus dat kan lastig zijn. Maar ik zou ze toch willen vragen om het te proberen. En besteed aandacht aan slavernij in Nederlandse koloniën. En dan ook rond de Indische Oceaan. Niet alleen in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. Ja, precies. Dus je moet allebei die plekken in de wereld goed behandelen. Jij zegt, ik hoop dat ze dat doen. Zouden ze ook wat meer handvaten nog daarvoor mogen krijgen? Je bedoelt didactische... Ja, didactische bijvoorbeeld. In mijn boek beschrijf ik ook dat Anton de Kom bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is om stereotypen te doorbreken. En die staat in de kanon. Dus mm-hmm. Ik denk dat het, dat het bijvoorbeeld heel interessant is om zo'n persoon te bespreken. Hè? Wat heeft zo'n persoon gedaan, waarom en welke rol heeft hij gespeeld voor Nederland en hoe kunnen we ons nu verhouden tot dat debat? Dus dat is misschien een goeie. Ik denk ook dat het belangrijk is om eigenlijk meer de dingen die ik net al zei. Hè? Dus de verhalen vanuit een ander perspectief te laten zien. Ja. Gaan we zo meteen nog even de luisteraar de kans geven om ook vragen aan jou te stellen. Zit je deze ochtend nou te luisteren en heb je vragen, opmerkingen hierover? Deel die nog tot 6 uur in de NPO Radio 1 app. Het is ondertussen 6:07 alweer geworden. Rye is dit en Taste. Goedemorgen. I'm not awake. I'm not alone. You're right beside my face. Will you love me this way? 'Cause I'm dancing with my eyes closed. It's okay, it's me, babe. One more time for my taste. One more time for my taste. See me fall from your eyes to your waist. One more time for taste. Drink this wine from your sweet, from your case. I feel your love, I feel your faithful ways. You're not awake. You're not alone. I'm calling up the fragile case. Oh, are you dancing with your eyes closed? It's okay, it's me, babe. One more time for my taste. Goedemorgen, het is 4:04. Het begin van 27 juni 2023. Je luistert naar Vroeg op NPO Radio 1. En dit is de speciale Kitty Kotti Week. In aanloop naar aankomend weekend Kitty Kotti. De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Praat ik met gasten de hele week daarover. Vandaag over het slavernijverleden en het Nederlands onderwijs. En ik doe dat met Johan die Hartendorp, promovenda aan de Universiteit van Humanistiek. En vragen mag je nog stellen in de Radio 1-app. Er wordt veel over gevraagd, er wordt veel over gedeeld. Niet alles kunnen wij zo vroeg met elkaar behandelen, omdat het soms ook gewoon te grote vragen zijn. Ik vroeg me nog wel af, er wordt nu in de geschiedenisboeken en in de geschiedenislessen vooral op een bepaalde manier al aandacht aan besteed. Zou als we meer ook aandacht besteden aan doorwerking, of als je meer ook de huidige tijd kruiden die we gebruiken in de keuken, eten wat we eten, iedereen in Nederland eten, en als je dat meer linkt aan het koloniale verleden of aan het slavernijverleden, zou dat dan ook voor studenten het inzichtelijker maken, denk jij? Ik denk dat wel kan bijdragen. Kijk, ik sprak een paar weken geleden voor mijn werk iemand die op Saba woont. Mm-hmm. En die vertelde toen dat slavernij eigenlijk iets heel unieks naar Nederland, nou, niet alleen naar Nederland, maar voor Europese burgers bracht. Is wat voor die tijd zo was als jij kaas kocht, dan wist je waar je kaas vandaan kwam en je brood kwam daar vandaan. Maar als je suiker in je handen had, dat was eigenlijk een product waar niemand, wat je niet wist waar het vandaan kwam. Dus dat laat eigenlijk, het brengt eigenlijk een soort. Dat is kapitalisme op en top natuurlijk. Ja, ja. Dat je dus producten hebt in je dagelijks gebruik waar enorme ellende achter zit, wat je gewoon niet weet. En ik denk dat je, als je op die manier kun je zoiets natuurlijk invliegen. Dat je kijkt van, nou, hè, dit bijvoorbeeld rietsuiker, wat voor geschiedenis zit er hier nou achter? Ja, het zou een mooie vorm kunnen zijn om een gesprek daarover te beginnen. Ja. We hebben het hele week over Kitty Kotti hier in Vroeg. Maar we blikken ook alvast vooruit op de herdenking en de viering zelf aankomend weekend. En daarvoor wil ik even met je kort luisteren naar Sheila van Staveren. Zij is van het comité 30 juni, 1 juli in Groningen. En zij vertelt ons waarom Kitty Kotti voor haar zo belangrijk is. Voor mij is Kitty Kotti belangrijk, omdat we op deze dag stilstaan bij het feit dat op 1 juli 1863 een mensonterend systeem als slavernij bij wet werd afgeschaft. Het is een dag om te vieren, maar voor mij persoonlijk is het veel meer een dag van bezinning. Een dag waarop ik mijn voorvaders en moeders en al die anderen die slachtoffer werden van dit systeem herdenk. Het voelt voor mij dus best wel dubbel. Het is in feite een feestelijke dag om samen de vrijheid te vieren. Maar het voelt ook weer niet als een feest. Dit omdat de doorwerking ervan nog steeds voelbaar en zichtbaar is. En een heling nog moet beginnen. En wat ik heel mooi vind is dat Kitty Kotti bij steeds meer mensen bekend raakt. Waardoor men erover gaat nadenken. En waardoor we elkaar hopelijk beter leren begrijpen. En we met z'n allen dichter bij elkaar komen. Dankjewel voor je reactie, Sheila van Staveren ook. Kort nog even naar jou, Johandi. Wat betekent Kitty Kotti voor jou aankomend weekend? Ik vind het een mooi feest om in ieder geval stil te staan bij afschaffing. Maar mijn familie, althans ik heb Surinaamse familie erbij. Ik ben zelf Haitiaans. En wij kijken niet naar 1863, maar 1873. Omdat de mensen echt vrij waren. Ja, precies. Dank je voor je tijd deze